55. soru değil mi? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. 200 soru İslam akaidi kitabının 55. sorusuna vardık. Ozan abi bize okusun inşallah 55. sorudan itibaren. Allah'ın isimleri, delaletleri bakımından kaç türlüdür? Evet, cevap. Geçen hafta ufak bir mukaddime yapmıştık. Allah subhanahu wa ta'ala'nın isimleri bazı delaletleri kapsamaktaydı. Allah lafzı var ki subhanahu wa ta'ala o 99 tane ismi kapsayan ve o 99 ismin haricinde başka ne vardı? Allah'ın gayb ilminde yanında sakladıkları vardı. Ya da yarattıklarından meleklere, peygamberlere öğrettiği bazı isimleri vardı. Bunun gibi bütün isimleri kapsayan genel bir lafız var. Onun adı da Allah. Allah demek Subhanahu ve Teala bu bütün hepsine delalet etmesi demektir. Kaç türlüdür delaletler onları anlatacak inşallah. Cevap. Bu delaletler 3 türlüdür. Zata delaletleri mutavakat delaletidir. Bu isimlerden türetilmiş sıfatlara delaleti tazammun delaletidir. Onlardan türetilmemiş sıfatlara delaletleri de iltizam delaletidir. Şimdi şunu demek istiyor. Biraz karışık kavramlar. Bazı isimler var. Mesela Rahman ve Rahim. Bunlar Allah subhanahu wa ta'ala'nın Esma-ül Hüsna'sından iki tane isim. Bunlar neye delalet ediyor bu isimler? Rahman ne demekti? Yarattığı her şeye mümin olsun, kafir olsun, rızık veren, ona merhamet eden, onu kollayan demekti. Öyle mi? Rahman nereye delalet ediyor? Allah subhanahu wa ta'ala'nın zatına. Kendine yani Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Rahman onun neyi? İsmi. İkinci bir kısmı var. Orada zikrettiği tadammun delaleti. Yani Arapça tadammene za diye çeviriyor. Biliyorsunuz Türkler dadı za diye okuyorlar. O yüzden tercümede tazammun yazmış. Aslında tadammun olması lazım onun. Hatta Molla Aliülkari bir adam bilerek dat harfini valin diye okusa kafir olur, tekfir edilir diyor. Biliyorsunuz tasavvuf çevreleri oraya çok takıklar. Vela valin diyorlar. Va olursa gölgelenenler olur. Vela valin. Valle Arapça normalde o şekliyle bir manası yok zaten de. Vela valin kelimesinin karşılığı yok Arapçada. Valleden hadi şey yapsan bir bağlantı kursan ki orada valle ile uzak yakın alakası yok. Valle kelimesi de gölgelenmek manasındadır. Hani manayı aslında öyle yapmakla değiştiriyorlar. Netice itibariyle meseleyle alakalı olan kısmına dönüyorum. Tadammun yani tadammene bir şeyi kapsaması demek. Bu Rahman ismiyle Rahim ismi ne yapmıştı? Allah'ın zatına delalet etmişti. O zatından ayrı olarak bir de bu zatının kapsadığı bir şey var. Rahman isminin kapsadığı bir delalet var. O da neydir? Rahmettir. Yani niye Rahman? Çünkü rahmeti gereği Rahman. Merhamet sahibi, rahmet sahibi. İşte bu kapsadığı delalet oluyor. İkinci yönü. Üçüncü yönü de iltizam yoluyla. Ne demek bu? Şunu ifade ediyor. Bir varlığın Rahman olarak isimlenmesi ve o ismin gereği olarak rahmet sahibi olması neyi gerekli kılar? Hayat sahibi olmasını ve kudret sahibi olmasını gerekli kılar. Anlaşıldı mı burası? Yani var olmayan, hayatı olmayan bir varlık nasıl Rahman olsun değil mi? Haşa. Allah bunlardan münezzehtir. O yüzden ilahlığın gereği vardır. İlah görüp ve işitmesi gerekir mesela. Bunlar da iltizam yoluyladır. Niye? Çünkü İbrahim Aleyhisselam bundan kavmine hüccet getiriyor. İbrahim Aleyhisselam ne diyor kavmine? Sizi görmeyen ve işitmeyen, duymayanlara mı ibadet ediyorsunuz diyor. Orada ilahın ne vasfının olması gerektiğini söylüyor. İşitmesi ve görmesi gibi bir vasfının. O yüzden üçüncü delalet yönü de iltizamdır. Birincisi Allah'ın zatına delalet eden isimler. İkincisi bu isimlerin muhtevası içerisinde var olan sıfatlar. Üçüncüsü de, tekrar ediyorum ki anlaşılır olsun diye. Üçüncüsü de hayat ve kudret gibi iltizam yoluyla gerekli olan sıfatlardır. İşte bunlar delaleti bakımından Allah'ın isimlerinin 3 tane türüdür. İnşallah şimdi tafsilatıyla çok daha inşallah yerli yerine oturarak anlaşılacak. Evet. Soru 56. Buna nasıl bir örnek verilebilir? Evet. Cevap: Yüce Allah'ın Er-Rahman ve Er-Rahim isimleri buna örnektir. Yani dedik ya, buna örnek dediği yer bu işte delaletinin 3 şekilde var olmasına örnek verecek. Ne dedi? Rahman ve Rahim ismini örnek getirdi. Evet. Bu isimler müsemmanın bizzat kendisine delalet eder ki bu da Yüce Allah'tır. Duralım burada. Bak ben ne diyorum? Bardak. Bardak dediğin şey isimdir. Neye delalet eder? Bu zata delalet eder. Elimde şu gördüğünüz şeye delalet eder. Bu bunun ismi. Bardağın ne olması gerekir? Bardağın bir cam olması, değil mi? Yani insanların örfünde bardak dediğin şey camdandır. Şimdi plastik vesaire türedi de hani anlaşılır olması için izah etmeye gayret ediyorum. Cam olur insanların örfünde bardak dediğimiz şey. Yani onun bir keyfiyeti olur, bir sıfatı olur. İsmi ama nedir onun? Bardaktır. Ondan sonra kapsadığı bir şey var. Tadammene demiştik. O da neydi? Camdan olmasıydı, sıfatıydı. Sonra bir de ne olması lazım? Var olması lazım, değil mi? Yani var olması, gözle görünür olan olması lazım. İşte bu üçü birleşince bardak ortaya çıkıyor. Bu gördüğümüz şey yani. Allah subhanahu wa ta'ala teşbihten münezzehtir. O en yüce misaller onadır. Onun benzeri ve misli yoktur. Bu şekilde isimlerini tek tek sıraya koyduğumuz zaman aynı sonuca varacağız. Allah subhanahu wa ta'ala Rahman'dır. Bu onun zatına delalet eder. Zatında adı Rahman. O Rahman neyi kapsıyor Rahman olması? Rahmeti kapsıyor. O rahmet neyi kapsıyor? Hayat ve kudretini kapsıyor. Anlaşıldı mı inşallah? Evet. Bu delalet mutabakat delaletidir. Hı. Bu isimden türeyen rahmet sıfatına delaleti tazammun yoluyla delalettir. Hı. Bundan türetilmemiş hayat ve kudret gibi başka sıfatlara delaletler ise iltizam yolu iledir. İzah ettiği şey. Evet. Onun diğer isimleri de bu şekildedir. Yaratılmışlar ise böyle değildir. Kişi cahil olmakla birlikte hakim, zalim olmakla birlikte hakem diye, zelil olmakla birlikte aziz diye, bayağı bir kimse olmakla birlikte şerif diye, adi bir kimse olmakla birlikte kerim diye, kötü bir kimse olmakla birlikte salih diye, bedbaht bir kimse olmakla birlikte sayık diye, hiç böyle olmadığı halde Esed, Hanzala ve Alkame diye adlandırılabilir. Esed, Hanzala ve Alkame dediği aslan demek. Yani orada öyle Arapça tercüme etmişler. Onlar aslan manasına geliyor. Yani korkak bir adam aslan ismiyle bazen bir gösterdiği cesaretle belki hayatının bütün evresi boyunca korkak yaşamıştır. Bir anlık bir cesaret örneği ortaya sergilemiştir. Ona aslan diye bir lakap verilmiştir. Cesur diye bir lakap verilmiştir. Ama normalde bu ismin gereği olarak adamın hiç korkmaması lazım. Değil mi normalde? Ama haşa zaten öyle bir sıfat hiçbir insana verilemez. Allah subhanahu teala hakimdir. Ne olması lazım? Her şeyi hikmetle yapması lazım. Değil mi? Yani o yüzden demek ki kainatta hiçbir boş bir şey yok. Burası anlaşıldı inşallah. Çünkü o insana diyebilirsiniz bu adam işlerini hikmetli yapan biridir ama yer yer bu adam işlerini hikmetsiz de yapıyor. İnsanın hepsi böyledir yani. Yani Allah'ın rahmet ettiklerinin müstesna insanlar hep boş şeylerle uğraşırlar. Öyle değil mi? O neden nedir ki? Allah subhanahu teala hakimdir. Kesinlikle ve kesinlikle onun için ne ispat edilemez? Boş bir iş ispat edilemez. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bir tane vav vardır. Onun adı zaid vavdır. Yani normalde Arapça lügatına göre böyledir. Zaid demek ziyade demek, fazla demek. Yani Araplarda normalde vav harfi cümlenin başında gelmez. Eğer öncesinde bir şey anlatılmadıysa. Eğer öncesinde bir şey yokken bir vav geliyorsa o zaittir, hiçbir görevi yoktur onun. Arapçada böyle bir kural var. Kur'an'da da bir lafız var. O lafızın öncesinde konuyla ilintili bir şey yok ve orada vav kullanılmış. Çok yani şaz olmakla beraber istisna birkaç kişi demişler ki bu vav vavu zaittir demişler tefsirlerde. Ekseri müfessir demiş ki kim derse ki vavu zait Kur'an'da vardır o kafirdir demişler. Çünkü niye? Allah subhanahu teala boş bir harf kullanmaz haşa. Allah hikmetsiz konuşmaz haşa. Orada Allah öyle konuştuysa onun muhakkak bir hikmeti vardır. Hakim olmasının gerekliliğidir bu. Evet. Kendisini nitelediği şekilde olan, yarattıklarının kendisini nitelemelerinin de çok çok üstünde olan Allah'ı hamdiyle her türlü eksiklikten tenzih ederiz. Evet, Allah subhanahu wa ta'ala her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Bizim onu övgümüz dahi onun sıfatlarını hakkıyla övmek noktasında yeterli değildir. O yüzden hani o bir meşhur bir hadis var ya, Subhanallahi ve bihamdi adada halkihi ve rida nefsihi ve zinete arşi ve midade kelimati. İşte Allah'a nasıl tesbih ediyor, Allah'a nasıl hamd ediyor? İşte yarattıklarının adedince, değil mi? Kelimelerinin adedince, bak sayılamayacak kadar. Gökteki yıldızlar adedince bir rivayette dua ediyor. İşte farklı farklı seleften nakiller var. Hani Allah'a hamdı ve övgüyü yerine getirmek asla ve asla bizim sonlandırabileceğimiz bir mesele değil. Yani Allah'tan daha iyi kimse nefsini, Allah'ın nefsini övemez. En güzel Allah subhanahu teala över. Biz gücümüz yettiği kadarıyla Rabbimizi överiz. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'tan daha fazla övülmeyi seven kimse yoktur diyor. Allah övülmeyi sever. Bu ilahlığın gereğidir. O ilah çünkü. Çünkü o her şeyi yoktan yaratmış, her şeye kadir. O yüzden övülmek onun hakkı. Hani zulüm neydi? Şirk zulümdü değil mi? Zulüm de neydi? Eşyanın hak etmediği yerde olmasıydı. Eşyanın hak etmediği yerde olması. Burada bu şey, yani eşya dediğimiz şey, şey kelimesinin çoğuludur. Bu şey, o da ne? Övünmek. Kimin hakkı? İlahın hakkı. O yüzden ilaha verilir. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zayıf olarak çıkarıldı. 13 sene işkence gördüğü, 15 sene işkence gördüğü Mekke'den çıktıktan sonra oraya geri dönerken fetih günü asla Mekke'ye 10 bin ordu arkasında olmasına rağmen, bu kadar büyük bir ordu arkasında o halde, o vaziyette giriyorken kafasını kaldırarak kafası dik girmiyor. Çünkü biliyor ki övgü sadece kime? Alemlerin Rabbi Allah subhanahu teala. Başarı varsa Allah subhanahu teala. O yüzden insanın fıtratı gereğidir. İnsan iyilikleri kendine vurur, kötülükleri Rabbine vurur. Haşa. Halbuki başımıza gelen iyilikler Allah'ın lütfundan ve fazlından, başımıza gelen kötülükler de kendi ellerimizle kazandıklarımızdandır. Yani başımıza bir musibet geliyorsa kendi nefsimi kınamam lazım. Allah ayette ne diyor? Kim geriye dönüp baktığında hayır görüyorsa Rabbine şükretsin. Kim de geri dönüp baktığında şer görüyorsa kendi nefsinden başkasını kınamasın diyor. Evet. Soru 57. Tazammun bakımından Esma-ül Hüsna'nın delaleti kaç kısımdır? Evet. Cevap. Şimdi bakın, özür diliyorum. Orada 3 tane kısmı ayırmıştı. Delaletin kaç kısımda olacağını ve ikinci kısmı olarak da tazammun, yani kapsama. Allah'ın isimleri var. Rahman, Rahim, Hay, Kayyum, değil mi? Bunlar onun isimleri. Allah subhanahu teala'nın isimleri var. Bu isimler bazı delaletleri kapsamakta. Bu da şöyle düşündüğümüz zaman 3 tane dal var. O 3 dalın ortadaki ikincisinden tekrar dallar açılıyor. Şimdi onları anlatacak. Evet. Cevap. Esma-ül Hüsna'nın tazammun bakımından delaletleri 4 kısımdır. Evet. 1. Bütün Esma-ül Hüsna'nın manalarını kapsayan ve yüce zatın özel ismi olan Allah lafzı. Bu. Yani birinci, az önce dersin başında da bahsettiğim gibi Allah lafzıdır ki bütün kemaliyet manalarının hepsini içerisinde kapsayan genel bir isimdir Allah Azze ve Celle lafzı. Evet. Bundan dolayı bütün isimleri ona sıfat olarak gelir. Evet, demek ki Rahman dahi Allah'ın sıfatıdır. Anlaşıldı mı? Aslında Rahman isimdir. Ama Allah lafzını merkeze aldığımız zaman ne oluyor? Rahman onun sıfatı oluyor. Rahman ismini merkeze koyduğumuz zaman rahmet onun sıfatı oluyor. Anlaşıldı mı inşallah burası? Evet. O Allah'tır ki Halik'tir, Bari'dir, Musavvir'dir. Evet. Buyruğunda ve benzerlerinde olduğu gibi bununla birlikte bu isim asla başka herhangi bir isme tabi olarak gelmez. Evet, Allah lafzı hiçbir isme tabi olarak gelmez. Diğer şeyler gelebilir. Mesela o niye ayeti önce okudu? Halik, Bari ve Musavvir. Üçü de aynı manada zaten. Değil mi? Yani Halik dediğimiz yaratan demek. Bari de yaratan demek. Musavvir de yaratan demek. Aralarında ne fark var? Musavvir şekil vererek yaratan demek. İşte Halik mutlak manada yaratan demek. İşte bedi'a kelimesine bakıyorsunuz, işte misali benzeri olmayan bir şekilde yaratmak demek. Her birinin farklı bir noktası var. O yüzden ayette Halik kelimesinin isminin ardına hemen Bari ve Musavvir gibi tabiler getirmiş. Allah lafzının ise böyle tabileri olmaz. Hiçbir zaman böyle kullanılmaz. Evet. 2. Yüce Allah'ın zatî sıfatlarını ihtiva eden isimler. Evet. Allah subhanahu teala'nın zatî sıfatlarını ihtiva eden isimler. Neymiş onlar? Onun bütün sesleri kuşatan, Sem'e'nin ihtiva eden Sem'e ismi gibi. He. Allah Semi'adir değil mi? Yani işitendir. Bu işitmesi neyi gerekli kılar? Semi olması. Semi onun ismidir. Semi. İşiten onun ismidir. Bu neyi kapsaması gerekir? Her şeyi işitmek sıfatını kapsaması gerekir. Devam. Onun için bu seslerin gizli olanı ile açık olanı arasında fark yoktur. He, semi dediğiniz zaman bunun içerisinde olması lazım. Yani oturup bir daha bunu tafsilatına kadar Allah işte bak gizliyi de bilendir, açığı da bilendir. Yani böyle bir vasfa sahiptir demenin anlamı yok. Çünkü Semiyya bunu kapsıyor içerisinde zaten. Siz orada bir mübalağa yapıyorsunuz zaten. Ben geçen hafta bunu anlatmıştım, hatırlayın. Arapçada işten nedir? Semiyya'dır normalde. Ama Semiyya olunca neyi ifade ediyor? Çok çok işiten yani. Mübalağa var, sınır yok, kayıt yok. Her türlü şey işten demektir. İster küçük ister büyük olsun. Basar ile görülen bütün her şeye nüfuz eden, basarını ihtiva eden basir ismi de böyledir. Mesela bunun gibi, evet. Her şeyi kuşatan ilmine ihtiva eden alim ismi de böyledir. Evet. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca hiçbir şey ondan daha küçük olan da daha büyük olan da ona gizli kalmaz. Evet. Var etmek, yok etmek itibarıyla her şeyi kapsayan, kudretini ihtiva eden Kadir ismi ve diğer isimleri de böyledir. Evet, Kadir işte siz zaten Kadir dediğiniz zaman içerisinde ne var? Kadir her şey gücü yetiyorsa yaratır da o zaman ya. Öyle değil mi? Aslında Kadir ismi çok genel bir isim. Onun içerisinde çok şey var. O kelime çok şeyi kapsıyor. O yüzden 3 hafta önceki derse hatırlamaya çalışın. Orada ne anlatmıştık? 6 tane temel sıfat anlatmıştık. Esma sıfatı bildiğin aslı olan akılla ve fıtratla biline. Sonra dedik diğer esma ve sıfat bu 6 tanesinden türetilmiştir. O geçen haftaki aldığımız dersi de tekrar bir dinleyin. O önceki haftaki dersi de bir dinleyin. Oradaki 6 sıfatı bir kağıda yazın. Sonra diğer öğrendiğimiz isimleri o 6 sıfatın altına doldurun. Mesela Allah subhanahu wa ta'ala'nın işte Halik olması değil mi? Yaratan olması. Aslında bu dediğimiz gibi Kadir isminde içerisinde var olan bir şey. Aslında Alim de Semih de hepsi bunun içerisine giriyor. Kadir dediğin zaman artık sınırı yok. Kayıtsız ve şartsız bir şekilde her şey güç yetirebiliyor. İşitmek de bunun gerekliliği. Görmek de bunun gerekliliği. Yaratmak, rızık vermek de bunun gerekliliği. Evet. 3. Halik, yaratıcı, razık, rızık verici, bari, yaratıcı, musavvir, suret, şekil verici ve buna benzer Yüce Allah'ın fiillerinden birisine ihtiva eden isimleri. Evet, fiilleri ifade ediyor. Bu daha farklı bir boyutu. Tamam, Allah subhanahu teala'nın isimleri var ama bir de fiilleri var. Rızık vermek fiil. Rezzak onun adı ama rızık vermek onun fiili. Aynı şekilde Allah subhanahu teala'nın alim şeyidir, ismidir. İşiten onun ismidir. Basir gören onun ismidir. Ama fiilleri daha ayrıdır. Daha başkadır. Allah gecenin üçte birlik semasına yeryüzüne iner mesela. İnmek onun fiilidir. Ya, keyfiyetini bilmiyoruz. Nasıllığına girmiyoruz. Evet. 4. Yüce Allah'ın Kuddüs, noksanlık gerektiren her şeyden münezzeh olan ve selam, zat, sıfat ve fiillerinde her türlü eksiklikten uzak bulunan isimleri gibi. Bütün noksanlıklardan münezzeh ve yüce olduğu anlamını ihtiva eden isimleri. 1. Allah Celle Celaluhu. 2. Onun isimleri Rahman, Rahim ve benzeri. 3. Onun fiilleri rızık vermesi, yaratması gibi. 4. De onu noksanlık, her türlü noksanlıktan tenzih eden isimler. Kuddüs, Subhan ve benzeri. Anlaşıldı. Allah lafzı var. İsimler var Esma-ül Hüsna'nın içerisinde. Fiiller var. Sonra da ne var? Allah'ı tenzih eden şeyler var. Sıfatlar var. Kuddüs her türlü noksanlıktan münezzeh olan demek. Zaten Subhanallah dediğinizde de bunu diyorsunuz. Her türlü noksanlıklardan münezzeh diyorsunuz. Her ikisi de aynı manaya geliyor. Ama bunların her biri Allah'ın noksanlıklardan tenzih ettiği için her birini kullanıyoruz Allah hakkında. Çünkü şeriat da bunu ispat etmiş Kur'an ve sünnet. Dediğimiz az önce zikrettiğimiz gibi. Evet. Soru 58. Yüce Allah hakkında kullanılmaları bakımından Esma-ül Hüsna kaç kısımdır? Cevap. Bu isimlerin bazıları Allah için tek başına veya başka isimlerle birlikte kullanılır. Bunlar ne şekilde kullanılırsa kullanılsın bir kemal sıfatı ihtiva eden isimlerdir. Hay, Kayyum, Ehad, Samet ve buna benzer isimler gibi. Yani bu hangi meseleyi anlatıyor? Anlatmıştık ya. Çocuklara konmayacak isimler vardı. Dikkat edin, misal olarak getirdikleri ne? Ahad, Samet, ondan sonra Kayyum, Kahar. Bu gibi isimler. Bunlar neyi ifade ediyor? Bunlar mutlak kemaliyeti ifade ediyor. Yani sen çocuğa Samet dediğinde şunu diyorsun haşa. İşte ey hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin kendisine muhtaç olduğu buraya gel. Yani veliyadu billah. Kahar ne demek? Yarattıklarına gücüyle kahrı altına alan demek. Sen çocuğa kahar desen haşa, ey yarattıklarını gücüyle kahrı altına alan buraya gel demiş oluyorsun. Onu anlatıyor. Bunlar sadece Allah'a has olan sıfatlar. Subhanehu ve Teala. Kimileri Yüce Allah hakkında ancak onun mukabili bir isim ile birlikte kullanılır. Bu isimler tek başına kullanıldığı takdirde bir çeşit eksiklik anlamını hissettiren isimlerdir. Hani hatırlayın, bir şeyden bahsetmiştik. Allah Subhanehu ve Teala Kur'an ve sünnette sabit olan isim ve sıfatlarından bahsetmiştik. Bir de dedik ki mutlak kullanılmayan ve kayıtlı kullanılan isimler vardı. Hangileri? Allah tuzak kurandır mesela. Değil mi? Allah kime tuzak kurar? Kendisine tuzak kuranlara tuzak kurar. Allah intikam sahibidir demek gibi. Allah kimden intikam alır? Günahkarlardan, mücrimlerden, müşriklerden, fasıklardan, zalimlerden. Bunları biz eğer tek başına kullanırsak, Allah intikam alıcıdır dersek, bu Allah'a noksanlık izafe etmektir. Çünkü insanların örfünde intikam nedir? Ya intikam bir insanın bir şey güç yetirememesi, güç yetirememesinden dolayı belli bir müddete kadar karşı tarafı ceza vermek için beklemesidir. Öyle mi? Bu bir eksikliktir haşa. Allah her şeye kadirdir. Ama Allah Subhanahu ve Teala günahkarlardan ve mücrimlerden intikam alır yaptıklarının karşılığı olarak. Bu insanların örfünde vardır. Size biri bir şey yaparsa siz de ona mukabil bir şey yaparsınız. Size hediye verene hediye verirsiniz mesela. Bu mukabele babındandır insanların örfünde. Mesela tuzak kurmak, değil mi? Tuzak kurmak da nedir? Güç yetiremediğiniz, şu anda güç yetiremediğiniz bir düşmanınıza ne yaparsınız siz? Onu alt etmek için bir hile kurarsınız. Yani aslında tuzak şeydir insanların örfünde. Ayıptır, değil mi? Erkeklik, apaçık düşmanlığı ortaya koymak, safı belli etmek, gücünün yettiği kadarıyla karşı tarafa düşmanlığı izhar etmek övülmüş şeydir insanların katında. Ama tuzak kurmak hainlikle bağdaştırılan bir sıfattır. O yüzden haşa bunlar Allah subhanahu teala'ya tek başına kullanılırsa noksanlık izafe etmek olur. Haşa küfür olur. Mesela Allah'ın unutması gibi, değil mi haşa? Allah unutmaz ama Allah ayette ne diyor? Nasullaha fenesiyahu. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Allah subhanahu teala yaptıklarının karşılığı olarak artık onların hiçbir şeyleriyle, talepleriyle ilgilenmedi. Burada da bunu kastediyor. Ve diyor ki bu sıfatlar tek kullanılmaz, muhakkak ne olması lazım onların? İlletiyle beraber ifade edilmesi lazım. Darun nafi, zarar ve fayda veren. El hafidur rafi, alçaltan ve yükselten. El muhtiul nani, veren ve alıkoyup vermeyen. El muizul muzil, aziz kılan ve alçaltıp zelil kılan. Ve benzeri isimler gibi. Şimdi orada örneğini verdiği isimlere baktığımız zaman eddar ve nafi, değil mi? Eddar zarar veren demek. Şimdi desek ki Allah zarar verendir. Bu Allah'a noksanlık izafe etmektir haşa. Allah zarar vermez. Aslında Allah'ın verdiği zararda fayda vardır. Yani düşünün ki mümin kulun başına zarar gelir mi? Gelir. Ama o zarar ne olur ona? Kıyamet günü mağfiret olur. Değil mi? Kıyamet günü ona rahmet olur. Günahlarının kefareti olur. Anlaşıldı mı? Aslında Allah o kuluna bu zararı vermesiyle ona fayda verendir. O yüzden zararı ve faydayı birleştirerek Allah hakkında kullanmamız lazım. Yani Allah fayda ve zarar verendir şeklinde kullanmamız lazım. Yoksa sadece zarar verendir desek haşa Allah'a noksanlık izafe etmek gibi olabilir, Allah muhafaza. Veya hafid, Allah alçaltandır. Yani Allah durup dururken alçaltmaz insanı. Ama Allah subhanahu wa ta'ala yaptıklarının karşılığı olarak alçaltır. Allah bazen peygamberleri bile müşriklerin gözünde ne yapmıştır? Toplumun gözüne göre alçaltmıştır topluma göre. Niye? Onları şehit etmişlerdir, öldürmüşlerdir. Kendilerince, insanların zannınca onları zelil kılmışlardır. Bugün o kadar Allah'ın dostunu mesela, Allah'ın velilerini ne yapıyor tağutlar? Hapse dolduruyorlar. Zelil bir şekilde dolduruyor. Gece geliyor, yatak odasına kadar giriyor. Mahremine, en mahrem olan noktasına kadar, hanımının, çoluk çocuğunun gözünün önünde ellerine kelepçe vurup götürüp işte hapse koyuyorlar. Bu zillet değil midir? Baktığınız zaman alçaltılmak değil midir? Ama aslında Allah bundan az önce ifade ettiğim gibi onun derecelerini yükseltmiştir. Aslında bu onun için nedir? Faydadır. Allah subhanahu wa ta'ala onu mağfiret edip bağışlayacaktır. O yüzden bu gibi sıfatlar tek başına kullanılmaz. Hemen ardından neyi kullanmak lazım? Beraberinde olan sıfatı kullanmak lazım. Eddar, El-Hafid, El-Mani, El-Muzil gibi isimlerin mutlak olarak tek başlarına Yüce Allah için kullanılmaları caiz değildir. Aynı şekilde kitapta olsun, sünnette olsun, her iki vahide de bunlardan herhangi birisi bu şekilde tek başına mutlak olarak kullanılmamıştır. Ha, çünkü yani şeriat bize bunu öğretiyor. Kur'an ve sünnette kesinlikle bunlar tek gelmemiş. Ne demiştik? Allah hiçbir işini ne yapmaz? Hikmetsiz yapmaz Subhanahu ve Teala. Evet. Yüce Allah'ın El-Muntakim ismi de bunlardan birisidir. Az önce ifade etmiştik. Muntakim, intikam alıcıdır. Kur'an'da ancak ya şu buyruğunda olduğu gibi ona taalluk eden husus ile birlikte kullanılmıştır. Muhakkak ki biz günahkarlardan intikam alanlarız. Evet. Yahut da ondan türetilen sıfatlara zu, sahip, cı ifade edilmekle kullanılmıştır. He, niye zu ikinci şekliyle kullanılmış? Azizun vuntikam, intikam sahibidir ama intikam alan değildir. Bak, bunun arasında fark vardır. Ben güce sahibimdir ama her zaman o gücümü kullanmam. Öyle değil mi? Yani onu yeri geldiğinde, vakti geldiğinde kullanırım. O yüzden bu şekliyle de Kur'an'da geldiği için bu sıfatların vu takısıyla, vu Arapça sahip olmak demek. Mesela dersiniz ki şu adam vu malin, bu adam mal sahibi. Vu rahmetin, bu adam rahmet sahibi. O yüzden bu sıfatlar burada ifade edildiği gibi bu ikinci şekliyle, zu takısıyla beraber kullanılmaları caizdir. Yüce Allah'ın Allah azizdir, intikam alıcıdır, zuntikam buyruklarında olduğu gibi. Soru 59. Yüce Allah'ın sıfatlarından kimisinin zatî, kimisinin de fiili sıfatlar olduğu daha önceden geçti. Kitaptan Yüce Allah'ın zatî sıfatlarına neler örnek verilebilir? Şimdi soru. Biz dedik ki sıfatların zatî ve subutî diye ikiye ayrılması Maturidi ve Eş'arilerin bidatıdır dedik. Değil mi? Çocukken bize camilerde öğretiyorlar Allah'ın zatî sıfatları, subutî sıfatları falan. Bunlar böyle bir şey bidattır. Burada ne dedi? Zatî sıfatlarıyla fiili. Fiili. Ha, arasında fark var. Yani onların peki subutin içerisine koyduğu, bizim fiilin içerisine koyduğumuz ne? Onlar subuti dedikleri şey akıllarıyla ispat ettikleri şey. O yüzden subuti diyorlar. Yani ilahın şöyle bir şeye de sahip olması lazım deyip akılla ispat ettikleri için subuti sıfat diyorlar. Anlaşıldı mı? Bizim dediğimiz fiili sıfatlar Kur'an ve sünnette var olan, Allah subhanahu teala'nın yaptığı bazı fiillerle alakalı olan şeylerdir. Boyuttur. O yüzden bu ifadeye dikkat çekelim inşallah. Devam. Cevap. Yüce Allah'ın şu buyruklarını örnek olarak verebiliriz. Hayır, Allah'ın iki eli de açıktır. Ayette dediği gibi bel yedahu mabsutatan yunfiku keyfe yasha. Onun iki eli açıktır. O dilediği gibi ne yapar? İnfak eder, dilediği gibi kullarına harcar. Allah'ın iki eli vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste dediği gibi Allah'ın iki eli de sağdır. Allah subhanahu ve teala'nın iki eli de sağdır. Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. O her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Bununla alakalı hadisler vardır. Onun sağ elinde gece gündüz insanlara verir. Sağ eli açıktır onun. Sürekli orada insanlara ne yapar? Sürekli ama sürekli malından, kendi mülkünden Allah subhanahu wa ta'ala verir. Onlar infak eder, harcar. Diğer elinde de, diğer kabzasında da, kabada Arapça bir şeyi böyle avuç içine alıp tutmak demektir. Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. Altını çizerek tekrar söylüyorum. Ama bunlar şeriatın Allah subhanahu wa ta'ala fiilleri hakkında ispat ettikleri şeylerdir. Diğer elinde de yerler ve gökler kabzasında vardır. Mülkü vardır onun kabzasında. Allah subhanahu wa ta'ala peygamberin haber verdiği gibi böyledir aleyhissalatü vesselam. Allah subhanahu ta'ala bu yeri gelmişken iki elin olmasıyla alakalı tabi maturidilerin ve eşarilerin sapık fırkaların tevilleri var. Ne diyorlar? Allah işte elden kasıt kudrettir diyorlar. Elden kasıt kudretse onlara sorarız. İşte peki o zaman niye Allah diyor iki elinle yarattığın Adem'in özelliklerini sayarken veya şeytana diyor Allah subhanahu ta'ala. Diyor ki benim elimle yarattığıma secde etmekten seni men eden neydi diyor. Öyle değil mi? Kıyamet günü işte insanlar diyorlar. Herkes şefaat için bütün peygamberleri gittiği zaman her peygamberin özelliğini sayıyorlar. Adem'e de diyorlar ki sen Allah'ın eliyle yarattığısın diyorlar mesela. Orada gene bunu zikrediyorlar. Tabi burada deseler ki evet orada işte zikrediyor ama kasıt işte kudretinle yarattığın deseler Allah iblisi de kudretiyle yarattı. Öyle mi? Yani o zaman farkı ne iblisin Adem'de? Burada tevilleri boşa çıkmış oluyor zaten. İmam Eş'ari biliyorsunuz. Eş'ari itikadının imamı. Mutezile'ye 40 sene imamlık yapmış. 40 sene Mutezile mezhebin imamı olmuş. O yüzden Mutezile'yi çok iyi biliyor kendisi. El-Makalatul İslamiyin ve İhtilafil Musallin diye bir kitabı var. İşte İslamilerin sözleri namaz kılanların ihtilafı diye. Orada Mürciye mezhebi, Kaderiye mezhebi, Hariciler, ondan sonra işte diğer sapık bütün fırkalar, Mutezileler hepsinin görüşlerini almış. Ne dediler, nasıl inandılar bunları koymuş. Orada diyor ki kendisi apaçık ifadelerle cümle olarak, sonuç olarak, genel olarak diyor ehli hadisin inancı şudur diyor. Allah tektir. Onun ortağı, misli ve benzeri yoktur. Şeriki yoktur. Subhanehu ve Teala. Onun iki eli vardır bila keyfin diyor. Keyfiyetsiz. Onun iki tane eli vardır. Ve bu ayeti getiriyor. Ardından diyor ki onun iki gözü vardır. Keyfiyetsiz. Musa aleyhisselama Allah'ın sen bizim gözümüzün önünde işte sin ayetini şey yapıyor, getiriyor. Hadisler de var bu konuda. İmam Eş'ari bunları koyuyor ortaya. Benzeri bütün her şeyi sayıyor. Ehl-i sünnetin ikrar ettiği, kabul ettiği bütün akideyi ortaya koyar ve diyor ki bu ehli hadisi sahabenin yolundan gelenlerin şeyidir. İnancı ve akidesidir diyor İmam Eş'ari. Bugün İmam Eş'ari'ye tabi olduğunu söyleyen insanlar İmam Eş'ari'nin önceki mezhebine tabiler. Son mezhebine değil. Çünkü İmam Eş'ari 40 sene imamlık yaptıktan sonra Mutezile hutbedeyken Basra'da üzerindeki cübbeyi çıkartıyor, yeni bir cübbe giyiyor. Böyle akidemi değiştirdim diyor. Böyle akidemi değiştirdim. Artık ehli hadisin inancı ve akidesi üzereyim diyor ben. Ve bunu hutbede insanlara beyan ediyor. Azerbaycan'daki Müslümanlara yazdığı mücahitler varmış o dönemde orada. Mücahitlere bir nasihat mektubu yazmış. Kendisinin Er-Risaletü ila ehli zuhurdu Allahu alem. İşte o risalede şunu ifade ediyor ki ben diyor ehli hadisin yolundayım, selefin yolundayım. Geçmişime dair tövbe ediyorum diye apaçık ibareleri var. O yüzden Allah subhanahu teala'nın isim ve sıfatlarına bakış açısı da İmam Eş'ari'nin ehli hadis gibi olmuştur. O yüzden biz ehli hadis gibi inanıyoruz, keyfiyetine girmiyoruz. Allah subhanahu teala'nın iki tane eli vardır. Devam. Onun yüzünden başka her şey helak olacaktır. Allah'ın yüzünden bahsediyor ayette. Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez subhanahu teala. Celal ve ikram sahibi Rabbinin yüzü ise kalıcıdır. Evet. Benim gözümün önünde yetiştirilesin diye. Evet, gözümün önünde zaten göz sıfatı şeyin bahsettiği, İmam Eş'ari'nin de bahsettiği ehl-i hadis hakkında bir itikattı. Bu da bunun deliliydi o kitapta zikretti. O ne güzel görendir, ne güzel işitendir. Evet. Çünkü ben sizinle beraberim, işitir ve görürüm. Evet. O onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Onlar ise bilgileriyle onu kuşatamazlar. Evet. Ve Allah Musa ile de gerçekten konuştu. Evet. Konuşmak. Yani ben şimdi sizden konuşuyorum. Benim konuşmam mahluktur. Ağzından çıkan ses mahluktur. Siz o sesi ne yapıyorsunuz? Mahluk olan kulaklarınızla işitiyorsunuz. Allah Musa ile konuştu. Allah mahluk değil haşa. O yaratan, onun benzeri misli yok. O her türlü noksan sıfatlardan münezzeh. Peki neyle konuştu? Peki Musa'nın mahluk olan kulağı neyi duydu? İşte bilmiyoruz. Ora keyfiyet. Orayı soruşturmuyoruz. Oraya ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Zaten bütün bidat ehli de burayı sorguladıkları için saptılar. Mutezile neyi tevil ettiler? Dediler ki Allah subhanahu teala yarattı. Ağaca bir şey yarattı. Musa o yarattığı şeyi işitti dediler. Mutezile böyle tevil ettiler. Musa o ağaçtan gelen sesi ki o ses mahluktu dediler. Allah bir ses yarattı. Musa onu işitti. Bu Mutezile'nin bidatıdır, sapıklığıdır. Ehli sünnet bunu dememiştir. İmam Ahmed bin Hanbel böyle söylemiyor. Çok şiddetli bir şekilde onları reddetmiş. Ve demiş ki Allah keyfiyetsiz bir şekilde Musa ile konuştu. Musa da bunu işitti. O yüzden Mutezile Allah'ın ahirette görülmesini inkar ettiler. Allah'ın kullara hitap etmesini inkar ettiler. İnkar ettiler de inkar ettiler. Evet. Hani Rabbin Musa'ya şöyle seslenmişti. Git o zalimlerin topluluğuna. Rableri her ikisine ben size bu ağacı yasak etmedim mi diye seslendi. Hepsinde Allah subhanahu teala'nın kullarına nidası var. Kullar mahluklar ve bu nidayı işitiyorlar. Ama nasıl? Allah her şeye kadirdir, güç yetirendir. Subhanahu teala. O gün onları çağırıp seslenecek. Peygamberlere ne cevap verdiniz? Ve benzeri buyruklar buna örnektir. Burada kalalım inşallah. Bu ve buna benzer sıfatlar neyi gösteriyor? Allah'ın fiillerini bize Kur'an ve sünnetteki bu ifadeler Allah subhanahu teala'nın fiillerini gösteriyor, sıfatlarını gösteriyor. İnşallah devamında sünnetteki delilleri Allah nasip ederse getirecek. Daha farklı konular gelecek. Dediğim gibi bu meseleler aklınıza ağır gelmesin. Şeytan vesvese vermesin. Allah en güzel Allah'ın tasvir ettiği şekilde tanımlanabilir. Çünkü biz bilmiyoruz, görmedik, görünen bir şey değil. Öyle değil mi? Ya Allah'ı Allah'tan daha iyi kimse bilemez haşa. Allah subhanahu teala kendisini böyle vasıflandırdıysa bize düşen de onu öyle vasıflandırıp benzerlerden ve ortaklardan tenzih edip bu şekilde iman etmektir. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.